Seifert bardzo aktywnie uczestniczył w wydaniu płyty. Sam też namalował skrzypce na okładkę. Agnieszka Seifert, żona artysty, twierdzi, że Zbyszek bardzo lubił malować i chętnie rozwijałby swój talent plastyczny. Ciekawostką jest to, że w archiwalnych notatkach Radia Bremen widnieją odręcznie napisane przez Seiferta tytuły intro, Kind of Time, ballada, skreślone Pinokio i napisane Turbulent Flower. Ostatniej i przedostatniej kompozycji Seifert oczywiście nie wykonał podczas koncertu. Właściwe tytuły pojawiły się dopiero na płycie Solo Violin. To słowa Anety Norek-Skryckiej, prezes zarządu Fundacji imienia Zbigniewa Seiferta. Słowa z okładki albumu Solo Violin Zbigniewa Seiferta, bo to on będzie dziś bohaterem naszego spotkania. W ostatniej godzinie audycji Mało Obiektywnie, jak Państwo wiedzą, godzinie koncertowej. Wczoraj minęła 40. rocznica przedwczesnej śmierci Zbigniewa Seiferta. Przeniesiemy się teraz w lata 70., ale nie do niemieckiego radia, lecz do Krakowa. To słynny koncert nagrany 14 listopada 1978 roku w klubie pod Jaszczurami. Zbigniew Seifert na skrzypcach, Jarosław Śmietano na gitarze, Janusz Grzywacz, elektryczny fortepian, Zbigniew Wegehaupt, kontrabas i Mieczysław Górka na perkusji. Kilimandżaro to album nagrany podczas tamtego wieczoru. Thank you.

We'll be right back. Choral Zbigniewa Seiferta, Impressions Johna Coltrane'a i na zakończenie koncertu także seifertowskie Kilimandżaro. bo to właśnie z płyty o tym tytule pochodzą nagrania z koncertu 14 listopada 1978 roku w krakowskim klubie pod Jaszczurami. Przypomnę jeszcze raz skład zespołu. Zbigniew Zajfert na skrzypcach, Jarosław Śmietana na gitarze, Janusz Grzywacz, fortepian elektryczny, Zbigniew Wegehaupt, kontrabas i Mieczysław Górka, perkusja. Dziś w Trójce w audycji Mało Obiektywnie wspominamy Zbigniewa Zajferta. Wczoraj minęło 40 lat od jego śmierci. Jeszcze jedno nagranie dzisiaj, zanim się pożegnamy. Man of Delight. To będzie nagranie pochodzące z płyty także koncertowej Live in Solothurn. Zbigniew Zajfert, Michel Herr, Hans Hartmann i Janusz Stefański. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Ja się Państwu kłaniam i zapraszam na spotkania w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia.